الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة رات کی دا اولنا شبهاتو پر رسالت باندھے لولا انزل علی آیت من ربی دبان دے معجزہ ولی نرازی او اللہ بجواب نکول چی دبان دے ذکر نرازی چی دے معجزہ ولی نظر آگلے انما انت منظرن تو خیرون کینو. او کل دا جوابو چه معجزو کس خیر نشتا نو قل ان اللہ یذل من یشاء و یهدی الی من اناب. ہدایت و ضلالت تا اللہ پا اختیار کرے چه پدی شبہات وش اعتراضنو باندی وڑستل شو نو اسی نور سے شو روکڑو ایمونگا زکدی نمانو پیغمبر کنا چه دو ازواج تی دو ذریات تی دو ضرورت تی بی بیانو تا او دو ضرورت تی اولاد تا دا خود دنیای سی زونه دی که منگه اکونو زکا چه منگه هم دغسی دو دنیا خلق یو دا هم دو دنیا کارو ندی. پیغمبر خو دنیا سره تعلق نه ای اخو د الله پیغمبر یو همیشه دا د دین خدمت کوي ټوله خبره ټولر صداغه د اخرت دی. دنیا سره چې تعلق ساتینو اخو دنیا پرس خلقی دل نه دی پکار د بچا سره مشوره کړی و مالا بے بیا ودونہ کولا رشتی بے کولا اولاد بے دے زکا خلق نمانی خوا دے گو رہے اعتراض اللہ دا آگئی جواب کئی نوچی دا جوابو کی ناغی بابل اعتراض کی بیا با اللہ دا آگئی جوابو کی ناغی بابل اعتراض کی نو بیا با اللہ جوابو کی دلوی دنیا کی دلانا بولی دتاو دا بندیانو مقدمہ واخا لوی کیسو دا جواب دے اصل کسی آگی ویلیو دل سپکار دیو دا دا شان سر اصل آیق دی خان. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او یقیناً چلے گلی دی مونگا ڈیر پیغمبران مخکستانا وجعلنا لهم ازواجا و ذریہ مونگ اغیلا پیدا کلیوی بی بیانیم امونگ اغیلا پیدا کلیو اولادهم. ہر سمر پیغمبران چو خیر کچه ته بازی په کې داسې نو هغه سره قانون نروانی چې بازی په کې داسې چې هغه وادونه نو کړی اولاد نو لکه عیسی علیه السلام شو لکه یحیی علیه السلام شو نو یبا دغه سی بومی خو اکثریت خدا سے نو کنا اکثریت خدا سے و چټولو دغه تعلقات ساتلی دي او ځان دې رشتې کړی دي او اولاد هم پیدا شوه دي او قران سوره دا وینې ډک ګرځولې مونږه پیدا کړیو دي د پارازواجن بیبیانې عددی پدی باندې ډیر خپکانو پیغمبر سره ورو نور امت ته ویلي چې سلور نصیوانه عدده د پاره قانون نشته بس تر نهو پورې او تر سوارلسو پورې او بس دغه خواخه د چارسو مرکی امت ته وی کر خراخ کلی نه تاسو به دایری نه بار نو زه نو په دې باندې ډیر غوسه واخه چې ټیک زدا واده سره کینو یو واده یې کنه وی کی نو دغه ته نقصه جوړ کړه په مخه بس ملانه بول عزت وی چې د مخ کې پیغمبرانو حال مې ته بیان کنو وګونو لوګوتی وروړی چې سليمان عليه السلام وی سل بی بیان وینو سو کوئی او یاوی دغه سي داوود عليه السلام نو چې دغه حال وګوري نو زه خو په هغه په نسبت سره هیڅ نه ده لکه چې اړواد نه کړي اتا سو په زبان دې عمره ازواج او ذریه دا یو جواب شو نبی بلې تر انځو کو چې زه ټیک زکې دی ودونه خو لیکن مونږ ته معجزه خو یې کنه چې مونږ وتا وایو ها جواب وما کان لرسول ان یاتیا بیات نذی لایق ذ شان ذ پیغمبر سره چراتلو کی په معجزې إلا بإذن الله هم مگر چې د الله حکم شي د الله اجازه شي نبی معجزه راضي کنه کنورو پیغمبرانو په خپل وخت کې امتونو ته معجزه خوذلې وي نو داږي په خپل وخت نه وي خوذلې دا د الله په حکم سره او په اراده سره وي ها ما کان دی رسولین د پیغمبر هیڅ اختیار نشته دا معنا ایاتیه بیا ایتن چې معجزه راوړي مگر دا الله په اذن سره او دا الله اذن بنی شوی ځکه معجزه ناراضي دیولې څنګه وې نبی دریم سوال وکړ چیرې نه معجزه راضي یو نظمون سا خبره قبلی گی کنا نو عذاب دی راشی خیر دی بس مونگا عذاب غوارو تکا بنده کلا کلا چی دیر غصه شی و جنون تا ورسی لیوان توب تا نو بیاد حلاکت سوال کئی کنا خوا تا دا آخری مرحلی چی دا حلاکت سوال کئی وی عذاب دی راشی کنا جواب او چلی کل اجل کتاب د هر وخت د پاره د هر ټیم د پاره لیکل شوی دی هر کار چې کیږي د الله په علم کې نه په خپل وخت باندې کیږي چې کوم وخت یې ول لیکل دی په تقدیر کې ځکه دا خوارس د الله په تقدیر کې فیصله شوی دی کنا نو که عذاب دے غیلے موخلی کلے دے که ثواب دے غیلے موخلی کلے دے هر څو الله سره لیکلی شوی دی کنه وکل صغیر و کبیر مستطور کنه هر څو لیکلی شوی نو په وخت باندې راځي کته ډیر شور کوي ځک کوي مطالبه کوي لیکن دا الله تقدیر خو نه بدلیږي نګور سلورم سوال پیر کله چې عذاب راځي کنه کبه وخت راځي کارنګ راځي خو بیا زمونږ ایمان راوړو ته ساجد شو زمونږ ایمان راوړل خو بیا به فیدی شو ها دا جواب راځي سلورم یمحو الله ما یشاء ویثبت اول معنا دا ده الله عذابنا بندي کنا چوغاری کلا چې وسله توبه وباسه نو عذاب بن راځي تا خو الله فیصله کړی دا چې څوک توبه وباسي نو زه په عذاب نه راوړم دا الله سمره لوی رحم دې کو فرض کای را دې کړی دا عذاب قوم چې یو بنده توبه وباسي نو هغه واپس کی دا قانون دی ښا حدیثو کې مدا سره راغلی چې لا يرد القضاء الا الدعاء الله په سلام بل سن شي واپس کوله سوال او زاری او الله تمنت دې واپس کی کړه او لا يزيد في العمر الا البر اوصر الفاضي كان عمر ته چانه زیاتی کی پیسې باندې ها احسان چې کوي مور او پلار سره نو الله وی عمر ول زیاتو بس هغه ته اختیارات ته پاره کې څوک څه نشي ویلې دا اوله معنا واخه يمحو الله ما شاء لري کوي الله ختمي الله اغا چو غواری فیصلی دا عذاب و یثبت او پاتی کی انسان لرا پا دنیا کی خب شرط توبی سرخا توبو باسی نبس اللہ عذاب ختم کیو لکہ یونس علیہ السلام قوم چوکا نا ادویم یمحو اللہ ما یشاؤو معاف کئی او بخی الله بعضی اغا گناونا چی اغواری و یثبت او بعضی پاتی کی ولی گناونا دو قسم دی کن یو دا اللہ پا حقوقو کی او بندہ نافرمانی و خلاف ورزیو کی نو چی اللہ خوخشی نو معافی کی و تخپل حق معاف کی بز خود بندہ حق نماف کئی کتا دا بنده حق قبض کری او دا غنه دیست امانت کی خیانت کری نو غنه ختمی اخو بایی که نخوا دا حقوقو کی دا فرقشتا کر مانا بخی او مابکی اللہ بازی گناونا چه غواری او ثابتی پخپل حال بانده اغا چه غواری دریم مانا یمحو اللہ ما یشاؤو حلاکی اللہ اغا قومنا چی اغواری لکم اخکی چی حلاک ویثبت او پاتکی بچکی از عذابنا چی اغواری لکہ دا امت شکا نا اخانی امتو نخو پخ پل مرگ باندے ندی مڑو عذابونه پر آگئی سمره چه گوری خواه او دی امت تا اللہ وقت ورکو جتا زبان دی با اگه سی عذابونه نرازی لکه پا عادا و سمود چراغلی او سلورم معنا یمحو الله ما یشاء منسوخ کی الله آیاتنا چی غواړي و یثبت او صفات کی په خپل حال باندې منسوخ نشي دا د الله قانون دی کړه ډیر آیاتونو نازل شیو تر څو وخت پورې او خلق به تلاوتم کو او بس چې الله وغوښتنو هغه منسوخ کړو لکه سورۃ احزاب پوروی د سورۃ البقره عمره دونی می سپاره اوس یو سپارم نه ده پاتې شوی نه نور منسوخ شه کنه دا د الله قانون دی دا سلورم جواب ها تاسو یې ایمان راوړو تاسو جته بیا چې عذاب راځي الله یې تاسو ایمان راوړې توبه وباسه نو یمحو الله ما سره د محو او د اثبات کتابوم شته کنه د ته محو او اثبات وې ښا الله یې دغه زماخ کار دې بس توبه وباسه نو عذاب به بیا نه راځي دې بیا وې چې ګور تاسو یو په لوي چې الله سلی کړی دی ناغه بکیږي ابل په لوي چې الله خو خاينو هغه کسي لیکلی نو هغه محو کی دیش پرا کاږي دا سم چللې جواب دی چې الله تقدیر دوه قسمه دی یو تا تقدیر معلق وی خواه دا سلی کلی اکلی چکا چردی بنده نیک عمال کول دا اللہ پر تابداری کولا حکم ایمان و زان بچکاو دا گناونونا نو دا مرگ با پدی طریقی ریر پاسان بانده او که چردنا فرمانی و سرکشی و بغاوت شورو کو نبیان با دادا مرگ دیر سخت باندی دا سی بایی دار دا سی ملی کلی کچر دی بندانی کمالی شورو کلانو دادا عمر بش پیتکا لئی او کل گناہو ناو بغاوتو نی شورو کلان عمر بیلکشی بیان سلویخ کالا بایی دیتا معلقا فیسلوی خوا شرط و سریخی نو دا یمحو اللہ و ما اشاو اثبت اغیط اشارہ کئی بس چی اغیط کہ اللہ ذاتی کئی کنا اغیط کی تغییر تبدیل کئی او بل اغا تقدیر دے چی اغیط کی دا نکی گی دا اغیط پا حال سوک ندی خبر نو عندہو ام الكتاب دا اغیط ہاں دا اللہ سر اصل لکتاب نو دے چی اغیط کی بیا اگر اللہ تعالی علم دے پکی اگر کدا تغییر تبدیل محو اثبات نکی گی خواہ نو دا دو قسمہ فیصلی دی دا اللہ کنا خواہ وعندہو ام الكتاب اگر اصل لکتاب نو لوح محفوظ اگر اللہ سر اداغی پحال سوک نکوی گی خواہ دا سوالنا جوابنا سوالنا جواب دین پس تسلیات تھی تراخیرا پوری پیغمبر لا ولی زکا پاغی اعتراضونا کل شبہاتی کل اغای تنگاو کنا دیر پریشان کڑیو نو زکا اغلی تسلیات ذکر کئی او که دیی چی اغا ددی دا عذاب سے انتظار کڑی کنا چی را دی باندی عذاب را نگی دی باندی اللہ رب العزت اگر تا تنبیح ورکی چستا عذاب سرس کار دی استازی مواریخو البلاغ رسول لی او عذاب او ثواب اللہ یو خزما کار دی و اما نرینکا بعض اللذین عیدوهم کچروخی مونگتا تا بعضی او عذاب چمونگ دی سر وعدکو تجوان دے اوستا پا مخ کے پی عذاب راولو چتی اوی نی نورین نکا بولے ہر سوک چی جوان دی نو لیدل کولی شکن اللہ پیغمبر تا ہموی چکزی تا توخ مزکا چتا وئی پا دنیا کی جوان دے بے عذاب با پی راولم نوم زبا قدرت شتا دے سگرانا نزخا یوا او نتاو پین نکا گور دے دے نورین نکا مقابلہ کی راولو کو خیو تا تا مونگا نو پکار داو چی کو نخیو مونگ تا تا کنا نو داگی پزین نتواف پین نکا راولو چی کو مونگا وفات کو تا لرا نو دا سیولی و نوی چی کو مونگا و نخیو تا تا دیزکو نوی چی بس وفات سرار سو ختم شی کنا چی وفات شنا بیا نسوی نی نس اوری ارس ختم شی قرآن خدا سے کتاب نہ دے دیو پہ چل چل کے بندلت دیکاور کئی خواہ زکدار اڈیر و خلق و عقیدہ و عوصم چی پیغمبران تو دنیا نے تلی دی خوموی دو امت تحال نہ خبر دی خواہ یا جب خلق در وی کو تلی دا شنو شنو ندی جنتیان دیوئی کنا پیغمبر باندوئی دو امت اعمال پیش کی سارا مازیگر او یاد گل پرودو جمرات پرودو ہاوئی دو امت اعمال لخبر دے نوی بیا اللہ داولیوئی چی او نتوک پین نکا اگه مقابلہ کی راولو چی یا با او خیمتا تا پا دنیا کی یا بتاو فات کمن او بینوی نینو او بینوی نینو تا مانا نو قرآن خوئی چی وفات شیا بیا سنوی نی و دی خود قرآن نمون کردی کنا دی قرآن چرتا منی خواب قرآن خو هر آیت کی پدی رد دے رد دے رد دے یا وفات کو تالران او بودی زود دنیا نا چوی نوی نی فینما علیک البلام یقنن تابان دی رسول دیم تما دنیا تلی گلے دید پارا چت مخلوق ته زما دین ورسه عذاب سره ستاسو کار دی والین الحساب اب مونږ باندې د دې ټول حساب کتاب دی زری زری از مونږ کار دی او دا دویمه تسلی ده او لار بولې زه توی دی لوم فکر پکار دی دیوم فکر نه کوي ها کدی لکون دی فکر کولے دی با ایمان راوڑے وے گور دی فکر نکی ستا اولم یرام آیا نگوری دی انا نعتل اردانا قصوها من اطرافیان چلائی منگرات لکو دی زمکتا سنگا کمو دی لراد چاپیرا طرفننا کمی زمکتا زمکه ده کفر او شرک تا ولی ده زمکه خطولر ده کفر ده لان دیوا ده شرک ده لان دیوا ده مشرکان و ده کافران و قبضه و پی ده پیغمبر ده پار زینو پا مکه کی ده مدینه که ولی اللہ زی جوڑ که انور بس زی خونو پټول زمکه باندې کفر قابض ها وسنګ چلو شو وسرو رو داس کیږي چې زمکه ز شرک کمیږي چا پیرا ارورو اسلام خوريږي صحابه کرام ملکونو ترسي اسلام رسي نو هغه زمکه الله ز شرک ز قبضین او باسي او د اسلام د قبضې لاندې راولي دا اوس دلیل نه ښکارا چې دا دین حق دی الله وی دی زور نه ګوري چې موږ راتل کو دې زمو کې تانو کمو دې لرا د طرفونو نه چا پیر فتح کیږي فتح کی ملکونه پتا کیږي او خ خلق پکې مسلمانان کیږي. دا یو معنا ده. اځه معنا غوښته چې داغي اسلام او کفر سره څه تعلق نشته. خو بس د الله یو قدرت ته اې نه ګوري دي چې مونږ راتلکو دې زمکه تا نن قصهانن اطرافها او کمود دینا اشراف خلقا عزتمن خلقا اتی نرورو لرکو اتی نرورو باسو من اطرافیا کاغا پا کافرو کی که مسلمانانو کی خواه بددال اللہ قانون دی چسور قیامت را نزدیکی گی نزور باغ عزتمن خلق نیکان خلق اغوزی دنیا نا او کامبوری با پات کی گی کبال و پات کیگی تا دا اللہ قانون اطراف نمراد اشراف خلق عزتمن خلق نبیا سوال پیدا شو کنا اکار زینی پسند دا پنجاب کی ہو پیدا شو کنا دا سوال چولی دا پیران چی دی دا لوی لوی سیدان چی دی دا لوی لوی قطبان و غوثان چی دی چی دی نولی ودا سکی ولی دی سر اختیار نشتا سوک بابا کد دی موریدانی دی سر بڑیر لوی امداد کی و معاونت بکی و دی لبڑیر سی دون را لیگی نو دی با خواغی تا دوام کئی چه خدای عمر کی والا برکت واچه پلانی سیب لا میجر سیب لا بریگیڈیر سیب لا عمر کی والا برکت واچه چه مونگ سر تعاون کئی دا بوئی نا نولی بمری نو اللہ یو اللہ و یحکمو دا خدا اللہ پیسل دا اسو کرستو کولی شی کټول ټوب پنجاب او سن راجمشي خدا الله فیصله نشي رات کوله الله يحكم الله فیصله کوي الا معقب لحكمهم اسوک نشتا چرستو کی دا الله فیصله دا خو د خلقو خیال ده دا خو د دې په خیال کې دا پیران دا سدي چې بس وي خدای څه نشي کولای او کار ټول د دې چلی او د دې ډېر لوی زور دی دا که ته ظاهري بادشاہي ویني چې پلانې وزیر اعظم شو پلا خو دا خو دې راولي ریموت کنټرول کوي خان اچھا عجیب ذهنونه دي خاصو سو کوئی دا یورپ راولي ادي ویننا دا دې راولي وی خان دا پیران او هو سریع الحساب اللہ ډیر زره حساب کوونکې دریم تسلی پیغمبر پاک ته چې دی هوتا ته ډیر چلو نه او فریب نه جوړ کړو ډیر منسوبې جوړ کړې او هر یو د قتل نه کم نه و چې نه پریزو ولیکن الله بچ کئ تا کنه دا خدا اللہ فیصلہ دا کنا چکا دی عرص کئی وزب تاقبل منزل ترسو ما زب اسنا پلاس باندی دا دین دنیا کی خورو ما زکا چیتا ما اخری پیغمبر مقرر کرے بل راتون کے نشتا نو دا ٹول کار تا تا پروت تخا حدیث نشی کولے وقد مکر الذين من قبلهم او یقینن چې ډیر چل او فریب کړو هغه قومونو چې مخکې د دین او خپل پیغمبرانو ته ولله المکر جميعا نو الله سره جواب دی دا غي د ټولو ولله المکر معنا الله سره دا غي توړ دی د خمانا نغه ته مکر ذکر کوی چلتا د زیغه مکر ذکر کو کنه چلاوی دی و مکرونه کوي اما سره باندې دیو منسوبی کوي او دی وتا ته قسمه قسم دامونه جوړي اما سره به دام نه وللله المکر جميعا الله سره د دې ټولو جواب دی یعلم ما تکسب کل نفس ویږي الله پاک عمل چکر یې یار یو نفس که خده که بد ده او یا قبل تا کوڑے کنی کوئے کنی چی دیو پکر آگیر شی اللہوی نشی کولے زا خبریم کنا خاص و سیعلم الکفارو لمن عقبت دار او زردہ چی پویا بشیدہ کافران چی دو پارا تو چا دو پارا شو انجام دیر بد او دی خود دو انجام په انتظار دکنه اللہ ای دی با زرده چی پویش سیعلمو سمان دمرک پو اخی امر خودیر نیز دی دکنه دمرک خوادو سو دغا نشتا دی اعتماد نشتا دی خوا نو دیر پا کلال کنوس با پوشوی خوا دیر مشرکانو بیدتیان لال سرونه کی خودو اس با تپت لگی دلی خوا چې د سیر اسو پخېږي ښا اوس به ته خپت لګی دي ويقول الذين كفروا فزت کراله او په غوسه کراله نو ښکارې وي ښا دا مخ کې اسې بوسو کې وبوتلی او زه ښکاره وي واذا كافرن تاتا لست مرسلا تنيرا الیګل شوي د الله طرفنا ته په خپل فخر راغله ته په خپل راغله او د پیغمبر داوی دکړي لست امر سره نه را لېګل شوې په توحید سره او شیګانم پکې رااله هغه وی نبی له سلام چې و دې چې سره را لېګل شوې نو هغه خبره اونکړه وای دې سره را لېګل دې دین را لېګل شوې زمانه رستوا علی خلیفہ یې گروه یا خبره پتکڑا وی دیوی چیزا پا توحید را لگلی شوی ما دقس هر کافر پلی اوزان لی او منصوبا پدرک جوڑا کری دخوا ناغیبا دقسی بی تا پا توحید نی را لگلی شوی خوا دقسی دانورم مشرکان و بیدتیان دق قوی خوا چی بس وی ولی پیغمبر صرف توحید را ولی دنیا تا بلې مسلې نه وکړي زمانځه دا او داسو د لور خور د برخې او د ده دیوم نه مانی ښا بیا سره په توحید را لګلې تاسو بلې مسلې پکې نه ذکرې پیدا غیوم داسې ویلو چې لست امر سلام بالتوحید قل اوایوتا کفا بالله شهیدا بیني وبینکم کافی دے اللہ گواہ زما په نبوت باندې زما استادو په میانځ کې کتا سنما نه نه مم نه کنا استادو په انکار وسه چلو شي زکا الله گواہ زما په رسالت باندې بل چا د ساجد پات شو ومن عنده علم الكتاب او هغه جبريل امين چه اغا سر علم دا اللہ دا کتاب دے اغا زما گوا دے اغا رازی ما توحی روڑی او نبی علیہ السلام ایلو چه زما دو وزیران پا ملائکو کی دی او دو وزیران میں پا بندیانو کی دی ملائکو کی جبریل او میکائیل او بندیانو کې ابو بکر او عمر داو نو بس بلچا ته ساجد پات شي چې داسي وزیران سړی سره یې کنا ومن عنده علم الكتاب ذات مراد دی جبريل عليه السلام چې هغه سره علم د کتاب دی څوک نور د اهلي کتابونو چې ایمان راوړ او هغه پکې چې سلمان فارسی عبد الله ابن سلام دا خلقو جدی سره د پخوانو کتابونو علمو ولی دا خو تورات والا خلقو کنا نا غیر اللہ و زمان پا رسالت گواهی اکراو ایمان راولو دا غیق پلو کتابونو پا تقاضا بانده من عندو علم الكتاب ولقد ارسلنا رسلا من قبلک یقنان چلیگلی دیمونگا پیغمبران مخکستانا وجعلنا لهم ازواجا و ذریا مونگا پیدا کلیو دا غیز پارا بی بیانیم اولادهم بیا دیوی معجزه دی راولی وما کان لی رسول ایاتی بی آیت نشت دی پی اختیار دی حس پیغمبر کی چی راولی او معجزه مگر دا اللہ پا حکم سرا دی بیاوی چی عذاب دی راشنو لکل اجل کتاب ده هر وخت پارا نیٹی ده پارا لکل کل شوی دی چه داغی نمخ که نرازی وخت برازی دی بیاوی چه عذاب رازی نو بیا ایمان تساجد تی جواب یمحو اللہ ما یشاو و یثبت ده اللہ دا اختیار مشتا دی چه محوکی او لرکی عذابون آغا چه غواری چه سوک توبه و باسی او چه نو باسی نو یثبت بیا عذاب رازی خام خان تا توبه و باسی نو بس بیا با عذاب نرازی ایمان راو لائی دویم یمحو اللہ و محوکی و محوکی و بخی اللہ بازی اغا گناونا چه غواری و ثابت پریزی بازی چه غواری بندیانو حق درم یمحو اللہ ما شاو حلاکی اللہ قومنا چو غاری مخک قومنا او ثابت پریدی آغا چو غاری سلورم محوکی و منسوخکی اللہ دیر آیاتنا چکل بوحی راتلا وحی جاری و پیغمبر و ندیر آیاتنا و منسوخ شو و یثبت او سپریدی په خپل حال ویندو ام الكتاب او دا اللہ سرا اصل کتابونو دے لوح محفوظ ویما نرینکا بعض اللذین عیدهم اے پیغمبران کمونگا او خیوتاتا بعضی اغعذاب چی ارودی لرا نمزمون قدرت شتے او نتاو پینکا یا بوزو تالر دا دنیا نا مخک مخکی چوی نوینی پینما علیک البلا نبیشکتا باندی رسول دیم والین الحساب امونگ باندی دا دی حساب کتاب دیم که دنیا کیو که قیامت کی اولم یرو دی دمرا نگوری چی دا اسلام حق دین دی الله ولا ترقي وركي الله ولا غلب وركي او كفر كمي كمي دين غوري سوچ نکي چې مونږ راتلکو دې زمکي ز کفر او شرک ته ننقصها من اطرافها نو کومو دې لراز چاپیرا طرفونو نا والله يحكم الله فیصله کوي دا الله فیصله ده لا معقب لحکمه نشته سوک رستو کون که داو فیصلی لران هو سریو الحساب او غدیر در حساب کون که دیم وقد مکر الذین من قبلهم کدیتا تا چلو نکی نو یقینا چلو نکلیو فریبو نکلیو اگه خلقو چه مخکد دین او خپل پیغمبرانو تا وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا اللہ سرا تو دی ٹولو چلنو او فریبنو انتظام دے او جواب دے ٹول کدیدی او کمخ کنی اس نشی کولے یعلمو ما تکسب کل نفس پوئی گے اللہ پاغسو چعمل کئی حریو نفس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَتَّارُ او زردا چې په یو بشي دا کافران چې دا چا د پاره شو انجام بد ويقول الذين كفروا اوايا وكسان چه كافران دي لست مرسلا تنیر آلی گل شوی دا اللہ طرفنا یوا یا تنیر آلی گل شوی پا توحید قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم وایا چه بس بل چاہتا جت نشتا کافی دے اللہ گواہی کو ان کے زما پر رسالت زما استاد پمیند کے ومن عنده علم الكتاب اوغا جبریل علیہ السلام چاہ سرا علم دے دا اللہ دا کتابو